Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Vuodenajat ja sää. هذه هي فصول السنة. Nämä ovat vuodenajat. الربيع الصيف Kevät, kesä. الخريف والشتاء. Syksy ja talvi. الصيف حار. Kesä on kuuma. في الصيف تسطع الشمس. Kesällä paistaa aurinko. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Kesällä menemme mielellään kävelylle. الشتاء بارد. Talvi on kylmä. في الشتاء تثلج أو تمطر. Talvella sataa lunta tai vettä. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Talvella me jäämme mielellään koti. الجو بارد. On kylmä. إنها تمطر. Sataa. الجو عاصف. On tuulista. الجو دافئ. On lämmintä. الجو مشمس. On aurinkoista. الجو صاف. On kirkasta. كيف الطقس اليوم؟ Millainen sää on tänään? اليوم الجو بارد. Tänään on kylmä. اليوم الجو دافئ. Tänään on lämmin.